بگیم ببینم شما که مامان و باباتونو خیلی دوست دارین، اذیت نمی کنین دیگه؟ نه آفرین به شما، به حرفای اونا خوب خوب گوش میدین، به خصوص این روزا که مامان و بابا روزه میگیرن، زودتر از بقیه روزا خسته میشن، شما باید کمکشونم باشین. خیلی از کارا رو باید شما انجام بدین، مثل پهن کردن سفره افطاری. کاش منم پیشتون باشم و یه لقمه با شما بخورم، وای چی میشه. دوستتون دارم یه عالمه و خواهش میکنم که خوب خوب بخوابین تا سحر بتونین زود بلند بشین و روزه کله گنجشکی بگیرین. مبارکتون باشه، خدا حافظ تا فردا شب.